O sırada benim malım çoktu. Kalbimden, eğer Ebu Bekir'i geçeceğim bir gün varsa o bugündür dedim. Ve malımın hepsini hesaplayarak yarısını getirdim. Peygamber Efendimiz bana, sen çocuklarına ne bıraktın diye sordu. Getirdiğim kadar da onlara bıraktım dedim. Sonra Ebu Bekir geldi. Meğer o nesi varsa hepsini getirmiş. Peygamber Efendimiz ona da sen çocuklarına ne bıraktın diye sordu. Ebu Bekir, ben onlara Allah ile peygamberini bıraktım dedi. O zaman kalbimden imkanı yok ben Ebu Bekir'i hiçbir zaman geçemem dedim. Sadece bir devri değil, kıyamete kadar gelecek bütün asırları aydınlatan, güneşin önüne çekilmiş nikabı kaldıran, insanlığa yol gösteren o yüce kametlerin gösterdiği fedakarlıkların en başında bizim deyimimizle yardan, anadan, serden vazgeçmek olduğu gibi maldan da vazgeçmek vardır. İşte Hazreti Ebu Bekir hayatı boyunca bunu gerçekleştirmiş, elindeki bütün mal varlığını İslam'ın yücelmesi ve yükselmesi uğrunda sarf etmiştir. Mekke'nin zenginlerinden olan bu zat vefat ederken İslam devletine halifelik yapmış olmasına rağmen evlad-ı iyaline hiçbir şey ama hiçbir şey bırakmadan rahmeti rahmana yürümüştür. İbni Ömer anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhisselam oturmuş arkadaşlarıyla konuşuyordu. Ebu Bekir'in üzerinde yalnız bir aba vardı. Abanın iki yakasını dikenle birbirine bağlamıştı. Derken Cibril aleyhisselam indi ve Peygamber Efendimiz'e Allah'ın selamını ilettikten sonra ''Ya Resulallah, bu Ebu Bekir'in üstündeki yakaları dikenle birbirine bağlı olan bu aba nedir?'' dedi. Peygamber Efendimiz ''Ya Cibril, bu adam Mekke'nin fethinden önce bütün malını benim yolumda harcadı.'' dedi. Cibril ''Cenab-ı Hak tarafından kendisine selam söyle ve de ki Cenab-ı Hak Ebu Bekir bu fakir haliyle benden memnun mudur yoksa değil midir diye soruyor dedi. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam Ebu Bekir'e dönüp ''Ya Ebu Bekir, Cibril aleyhisselam Allah'ın selamını sana iletir ve Cenab-ı Hak Ebu Bekir bu fakir haliyle benden hoşnut mudur yoksa değil midir diye soruyor diyor dedi. Hazreti Ebu Bekir ise ağlayarak ''Ben Rabbime nasıl darılırım? Ben Rabbimden hoşnudum, ben Rabbimden hoşnudum diyerek karşılık verdi. Tevazu, mahviyet, alçak gönüllülük mümin sıfatıdır. Hazreti Ebu Bekir gibi İslam dairesi içinde en mümtaz yere sahip olan bir kişinin başkalarını fahra, gurura, kibre sevk edebilecek vasıflara sahip olmasına rağmen olabildiğine mütevazı olması onun en belirgin özellikleri arasındadır. O bu özelliğini hayatının bütününde muhafaza etmesini bilmiştir. Öyle ki Mekke'den ihraç edildiğinde de Medine'de Allah Resulü'nün yanındaki mümtaz yerini aldığında da hilafeti döneminde de Hazreti Ebu Bekir mütevazı özelliğine ters hiçbir davranışta bulunmamıştır. Bu hususu bir iki müşahhas örnekle biraz açalım. Hazreti Ayşe ve İbni Ömer anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir ticaretle uğraşan bir zattı. Her gün pazara gider alışveriş yapardı. Kendisinin bir sürü koyunu vardı. Bu koyunlar akşam ona getirilirdi. Bazen kendisi çıkarak koyunları güder, bazen de bu işi başkası yapardı. Halife olduğu zaman o mahalleden bir genç artık bizim koyunlarımızı sağmazsın dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir hayır hayatıma yemin ederim ki onları sizin için sağacağım. Umarım ki yüklenmiş olduğum vazife daha önceki iyi ahlaklarımı değiştirmeyecektir dedi ve eskisi gibi bir müddet daha mahallenin koyunlarını sağmaya devam etti. Ata bin Saib'in anlattığına göre o halife olmasına rağmen pazara gitmeye, ailesinin rızkını temin için tıpkı eskisi gibi çalışmaya devam etmek istiyordu. Ama onca devlet işinin altında buna vakit ayırmak hakikaten zor bir işti. İşte bu gerçeği gören Hazreti Ömer yine bir gün Hazreti Ebu Bekir pazara giderken sordu. Nereye gidiyorsun? Pazara. Müslümanların idaresini üstlendim. Pazarda ne işin var? Pazara gitmezsem çoluk çocuğumun yiyeceğini nasıl sağlayacağım? Buyur Ebu Ubeyde'ye gidelim. O sana maaş bağlasın. Birlikte Ebu Ubeyde'nin yanına geldiler. Hazreti Ömer durumu izah edince Ebu Ubeyde radıyallahu anh, sana muhacirlerden orta halli birinin masrafı kadar yiyecek, nafaka, ayrıca kışlık ve yazlık elbiseler takdir ediyorum. Eskittiğini getirir, yenisini alırsın, dedi. Böylece Hazreti Ömer'le Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hazreti Ebu Bekir'e nafaka olarak her gün için yarım koyun gövdesi verilmesini kararlaştırdılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Allah Resulü aleyhisselam, "Bugün içinizden kim oruç tuttu?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben," dedi. Resulullah aleyhisselam, "Hasta ziyaretine gideniniz var mı?" Yine Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben," dedi. Efendimiz aleyhisselam, "Hanginiz bir cenazeye katıldı?" Yine Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben," dedi. "Bugün kim bir yoksulun karnını doyurdu?" Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben," deyince Efendimiz aleyhisselam, "Bu hasletleri bir günde kendisinde toplayan adam muhakkak cennete girer," buyurdu. Evet, şimdi de hayatını, inancının gereğini yerine getirme diyebileceğimiz böylesi amellerle örgüleyen bir insanın ağaç dalına konan kuş karşısında söylediği şu sözlere kulak verelim. Ne mutlu sana. Vallahi isterdim ki ben de senin gibi ağaç dallarına konan, hiçbir hesabı ve azabı olmayan, ağaç meyvelerini yiyen ve uçup giden bir kuş olsaydım. Musibetlere karşı sabrına gelince, varını yoğunu İslam'a feda etmesi sebebiyle Hazreti Ebu Bekir açlık içinde kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Sadece o mu? Hayır. İnsanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed aleyhisselam ve Hazreti Ömer radıyallahu anh dahil daha niceleri aynı musibetlere giriftar. İşte yine böyle bir gün, sıcağın en şiddetli bir zamanında Hazreti Ebu Bekir evinden çıkıp mescide geliyor. Hazreti Ömer soruyor, "Niçin bu vakitte evinden çıktın?" Hazreti Ebu Bekir cevaben, "Açlığımdan dolayı," diyor. Bu iki dost bu çerçevede muhabere ede dursunlar, Allah Resulü aleyhisselam çıka gelir. Sorar, "Bu vakitte işiniz ne?" Açlık cevabını alınca Efendimiz aleyhisselam, "Kalkın şu Eyyub'e gidelim." Taif günü Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'a bir ok isabet eder ve 40 gün sonra ok yarasından dolayı Abdullah vefat eder. O oğlunun vefatına çok üzülmesinin yanında okun sahibini aramayı da ihmal etmez. Nihayet oğlu Abdullah'ı öldürenin Beni Aclan'dan Sa'd bin Ubeyd olduğunu öğrenir. Zaten o da olayı ikrar ve itiraf eder. Ciğer faresini kaybetmiş o baba, vicdanı kan ağlarken oğlunun katiline sadece şunları söyler. "Hamdolsun o Allah'a ki senin elinle Abdullah'a şeref ve kerem verdi. Abdullah'ın eliyle seni cehennemlik etmedi." Hazreti Ebu Bekir, inanmış olduğu dinini tam anlamıyla yaşayabilmek, müşriklerin eziyet ve sıkıntılarından kurtulabilmek için, diğer Müslümanların yaptığı gibi Habeşistan'a hicret etmek için yola çıkmış ve Kızıldeniz yakınlarında karşılaştığı İbn Duhunne'nin teklifiyle geri dönmüştü. Daha sonraki gelişmeler nedeniyle İbn Duhunne himayesini geri almıştı. Bu arada Medine'ye hicret izni çıkmış ve hemen herkes birer ikişer oraya hicrete başlamıştı. Hazreti Ebu Bekir Medine'ye hicret için Allah Resulü'nden izin isteyince Nebiler Sultanı, "Acele etme, belki Allah sana bir arkadaş verir," sözleriyle onun izin isteğini geri çevirmiştir. Firasetiyle meseleyi kavrayan ve Resulullah'la birlikte hicret etme şerefine nail olacağını anlayan Hazreti Ebu Bekir, iki deve satın alarak onları beslemeye başlamıştı. Hicret günü gelip çattığında cereyan eden olayları, onların görgü şahidi olan Hazreti Ayşe bize şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bize ya sabah ya akşam gelirdi. Ancak Allah'ın kendisine hicret için izin verdiği gün tam öğle saatinde geldi. O saatte hiç gelmezdi. Babam onu görünce, "Hazreti Peygamber bu saatte gelmezdi. Mutlaka önemli bir sebebi vardır," dedi. Efendimiz içeri girince babam oturduğu yerden kalkıp yerini ona verdi. Babamın yanında ben ve kız kardeşim Esma vardı. Allah Resulü babama, "Onları dışarı çıkar," dedi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, onlar benim kızlarımdır. Anam babam sana feda olsun. Acaba bu iş nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Allah bana Mekke'den çıkmaya ve hicrete izin verdi," dedi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, sana arkadaş olmak istiyorum," dedi. Hazreti Peygamber de, "Ben de seni beraber götürmek için geldim," dedi. O güne kadar bir kimsenin sevincinden ağladığını görmemiştim. O gün babam sevincinden hüngür hüngür ağladı ve "Ey Allah'ın Resulü, şu iki deveyi bunun için hazırlamıştım," dedi. Sonra kendilerine yol göstermek için Abdullah bin Uraykıd'ı kiraladılar. Belki neticede ölümün de olabildiği böyle bir yolculuk için sevinçten ağlamak, aklı fikri maddenin dar kalıpları içine sıkışmış insanlar için bunu anlamak ve anlatmak ne kadar da zor. Ve nihayet yola çıkılır. Hemen hemen herkesin bildiği gibi hicretin en heyecanlı yeri müşriklerin takibinden kaçarken Efendimiz ve Ebu Bekir'in Hira'daki Sevr mağarasına sığınmalarıdır. Kendilerini takip eden müşrikler mağaraya geliyorlar ve bir örümcek ağı ile karşılaşıp geri dönüyorlar. O anda Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e, "Allah'a yemin ederim ki kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını görürsem çok üzülürüm," der. İtminan ve Eman peygamberi ise, "Üçüncüleri Allah olan iki kişi için niye bu kadar üzülüyorsun ki? Tasalanma, Allah bizimle beraberdir," buyurarak kendisi için endişelenen arkadaşını teselli eder. Uzun, tehlikeli, yorucu yolculuktan sonra Medine'ye varıldığında Hazreti Ebu Bekir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Harice bin Zeyd bin Ebu Züheyr ile kardeş kılınır. Kendine gösterilen yere yerleştikten sonra yine Abdullah bin Uraykıd aracılığıyla eşi Ümmü Ruman, Esma ve Ayşe'yi Hazreti Peygamber Efendimizin hanımı Sevde, kızları Fatma ve Ümmü Gülsüm'le beraber Medine'ye getirir. Feraset, peygamber mantığı diye tanımladığımız fetanetin ayrı bir boyutu ve toplum içinde önemli misyon sahiplerinin vazgeçilmez vasfıdır. Bunu olaylara tekadüm etme, meselelerin perde arkasını hemen kavrayabilme, problemler karşısında çok alternatifli çözümler üretebilme diye de tarif edebiliriz. Bu tariften hareket edecek olursak, Hazreti Ebu Bekir bu anlamdaki ferasetin kendisinde tecessüm ettiği bir kişidir. Onun bu özelliğine delalet edecek birçok hadiseyi peşi peşine sıralamamız mümkün. Mesela o, Hazreti Ömer gibi bir dahiyi bile sarsıntıya sevk eden Hudeybiye anlaşmasını Allah Resulü'nün kabul etmesi karşısında hiç şaşırmamış, başta Hazreti Ömer olmak üzere kendisine gelen herkese Hazreti Peygamber'in bir bildiği olduğunu söyleyerek sabır ve temkin tavsiye etmişti. Şu sözler Hazreti Ebu Bekir'e ait. İslamiyet'te Hudeybiye fethinden daha büyük fetih olmamıştır. Fakat halk o gün Muhammed'le Rabbi arasındaki sırrı idrak edemiyor ve acele ediyorlardı. Onun ferasetinden ayrı bir kesiti Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyor. Peygamber Efendimiz vefat ettiği hastalığında başına bir sargı bağlayıp mescide geldi ve yavaş yavaş ilerleyip minberin yanına vardı. Biz de ona bakıyorduk. Nihayet minbere çıkıp oturdu ve şöyle buyurdu. "Ey Nas! Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben şimdi Kevser havuzu başındayım. Şunu bilin ki bir kula Cenab-ı Allah istiyorsan ben sana dünyayı ve dünyanın bütün zevk ve nimetlerini vereyim," demiş. O ise ahireti seçmiştir. Ebu Said diyor ki, hiç kimse Peygamberimizin bu sözünden bir şey anlayamadı. Ancak Ebu Bekir gözleri yaşararak, ''Anam babam sana feda olsun. Babalarımızı, analarımızı, kendimizi ve mallarımızı sana kurban ederiz.'' dedi. Zaten Peygamber Efendimiz'i bir daha minberde görmek bize nasip olmadı. Hazreti Ebu Bekir'in Allah Resulü'nün vefatı münasebetiyle cereyan eden olaylarda oynamış olduğu rol, onun ferasetinin ayrı göstergesidir. Vakanın müşahidi İbn Abbas bunları şu şekilde dile getiriyor. Peygamber Efendimizin vefatında Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın yanından çıktığı zaman Hazreti Ömer halka ''Resulullah ölmemiştir.'' diyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ''Ya Ömer otur.'' dediyse de Ömer oturmamakta diretti. Ebu Bekir minbere çıktı. Bunun üzerine halk Ömer'i bırakıp Ebu Bekir'i dinlemeye koyuldular. Ebu Bekir Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi. ''Sizden kim Muhammed'e ibadet ediyor idiyse bilsin ki Muhammed ölmüştür. Ve kim Allah'a ibadet ediyor idiyse bilsin ki Allah bakidir ve onun için ölüm yoktur.'' Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'de ''Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Demek eğer o ölür veya öldürülürse geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a hiçbir surette zarar veremez. Allahsa şükredenlere karşılık verecektir.'' buyurmuştur. Ashab o kadar büyük bir şaşkınlık içine girmişlerdi ki bu ayeti Hazreti Ebu Bekir okuyana kadar Allah'ın bu ayeti indirdiğini sanki bilmiyorlardı da Ebu Bekir'den öğrenmişlerdi. Bunları Hazreti Ebu Bekir'den işiten her sahabi bu ayeti okumaya başlamıştı. Hazreti Ömer de ''Vallahi Ebu Bekir bu ayeti okuyuncaya kadar peygamberin vefatı hakkında kanaatim yoktu. Onun okuduğunu işitince dehşet içinde kaldım. Ayaklarım beni tutmaz olmuştu. Nihayet Ebu Bekir'den ''Habibim, tabii sen de öleceksin, onlar da ölecekler.'' ayetini işitince artık Hazreti Peygamber'in vefatına kanaat getirerek bulunduğum yere düştüm demiştir.